Hej och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Tittar och snackar. Och som alltid så är det jag, Emil, som pratar. Och med mig har jag som alltid Gustav Thorssell. Hej Gustav. Hej, och vi fortsätter ju med Marvel-racet nu. Med Endgame som har gått ett tag när vi sänder den här, eller hur? Ja, nästan en månad va? Har den väl gått? Exakt, så nu är den jobbiga publiken kanske förbi om man inte har sett den och vill gå och se den så här dagtid på Sergel. Mm. Så slipper man nog de här som stör. Hur var din upplevelse av filmen just när det kommer till publiken och så? För du var ju lite orolig där när du skulle gå och se den och hur du skulle... Nej, men alltså jag har ju en rutin sedan jag var tonåring att undvika actionfilm. Mm. De första veckorna. Mm. Och när jag väl ser den så är det dagtid. Mm. En vardag. Alltså jag har ju haft den rutinen sedan jag var tonåring. Och nu med tanke på liksom podden. Alltså jag gjorde en chansning, men då kollar jag alltid. När det är de här Avengers Star Wars så finns det en liten lucka om man vill se den tidigt i Stockholm. Mm. Och det är att det brukar gå en visning på biografen Saga. Mm. Och biografen Saga har ju det är ingen 3D. Det finns inga special features här, alltså med teknik, utan det är bara en gammal hedlig salong. Och när jag gick på den, vi snackade om den även i senaste avsnittet, men när jag gick på den bion så känns det också lite som att det var bion dit, du vet, biopersonalen går för att dö. Det känns som att det jobbar, du vet, lite de där som de som bara orkar jobba halvtid för att de är trötta i kroppen och ont i ryggen, du vet, och gamla gubbar som inte har koll längre. Ja, de orkar inte med folksamlingar kanske. Nej. Men vadå, för där får du påminna mig hur, på vilket sätt pratar vi om. Jag drack ju vin senaste avsnittet, så att, har jag pratat mycket om biografen Saga? Nej, det dök väl upp i samband med någon av Marvel-filmerna som du hade varit där och sett. Nej, men hur som helst, då jag testade det här. Den gick bara en visning på Saga 18:30. Mm. Det är ju fullsatt, men det är den här publiken som... Jag tänker ändå att för mig de jobbigaste, det är killgängen som går på bio för att störa andra. Alltså förortskids kan vi säga. Men tror du verkligen att någon går på bio just med målet att störa andra? Ja, men för att hänga och du vet så här, var finns en snygg tjej? Ja, henne kan vi ropa efter. Mm. Ja, det gör ju folk. Jag har bott i Malmö flera år där det är så få visningar. Och vissa människor går ju på bio för att hänga med varandra. Oh. Inte för att se en film. Det är det jag menar. Att, så här, men de tänker ändå att så här, vi går på Mall of Scandinavia. Mm. Vi går på, kanske inte Hero, men vi går på Sergel. Vi går på Söder. Där man ser att det är, så här, det är antingen 3D eller vad det nu är. IMAX och sådär. Så att 18:30-visningen på Saga, som dessutom är längst ner när man scrollar på SF Bios hemsida, då tänker man att dit går liksom lite lugnare publik. Och så var det, för det var många unga människor, det var pepp-publik. Alltså du vet, när den här biovärlden går in och ska snacka upp som att det vore någon jävla boxningsmatch. Mm. Att se Avengers Endgame. Och alla jublar, men så är det ändå så här. Det är en jättetyst publik. Och som du sa någon gång, de skrattar på rätt ställen. Det är inte massa prat, inte ens prassel. Utan jättebra publik. Precis som när jag såg Star Wars på Saga och sådär. Älskar Saga. Det finns en godhet över det. Det känns som att om de här killgängen kommer till biografen Saga, så du vet, så kan de inte gå igenom dörren. Att det blir så här bzz, bzz. Alltså, de når inte in. För det är för mycket himlen över. Alltså, det finns en godhet över Saga. Ja, vi har ju lite färre biografer att välja på. I Göteborg. I Göteborg var ju två SF-biografer. Tre. Och jag gick ju på Biopalatset som är den lite äldre och lite sunknare. De flesta, när de ska gå på storfilm, så går de på Bergakungen som är nybyggt och lite mer identitetslöst. Men hur jag tycker Bergakungen har funnits jättelänge nu. Hur nybyggt är det? Kan det vara... det kanske är så här 15 år nu, jag vet inte. Men jag minns när det skulle byggas och sådär. För då visste jag inte att vart Bergakungen, vart ligger det? Så där. Men, jag tycker filmstaden Sergel i Stockholm är relativt nytt. Och det har väl funnits i 30 år. Ja, precis. Men jag gick ju på premiärdagen... och satt på jobbet och du vet, var inte säker på om jag skulle gå eller inte, men så tittade jag ändå, så fanns det så en plats ledig. Alla visningar var typ helt fulla. Men ja, så fanns det en plats på kanten på 17.30-visningen på just biopratet. Som du har lärt dig. Du har lärt dig av mig. För jag söker ju kanten även om det är tomt i salongen. Mm. För att salonger är så pass bra nu och man får sitta i fred. Man kan ha ryggsäck och jacka i gången. Alltså man är fri, man behöver inte ha panik över att integrera med folk om man ska kissa och så vidare. Och du har ju börjat med den också, eller hur? Ja, men det beror lite på... om det är folk i salongen kan jag ta en kantplats. Men om jag går på en visning som är väldigt tidigt och det är i princip inte någon i salongen, då kör jag fortfarande mitt rad 3 i mitten. Ja, nej, och då kan jag hoppa in några platser också. Så länge det inte är någon i närheten av mig. Ja, men precis. Men jag hade också en sån här visning som var helt fullsatt, så jag var lite orolig. Och så kom ju såklart SF-personal. Jag är inget större fan av det här att SF-personalen nu ska presentera filmen innan alltid. Som att det vore någon, som att de vore typ flygvärdinnor. Ja, och som att varje film är någon jävla happening. Ja, och gå igenom, alltså... här slänger ni skräpet, där hittar ni toaletterna. Det är som att någon fick en idé om att våran personal på SS ska verkligen vara service-minded. Det är ett serviceyrke, och så blir det så här, går det till överdrift. Jag behöver inte innan varje film att de kommer och pratar om vart man ska slänga skräpet, för alla ser vart man ska slänga skräpet. Ja, och alla som har vett och etikett slänger redan skräpet. De som inte gör det ändå inte. Nej. Och sen så skulle de vara lite roligare då, för att det var Endgame, så skulle de prata lite om det då, premiären och sådär. Men sen, jag var lite orolig då, för att det var helt packat och det var mycket ungdomar. Men det var en sån här perfekt visning där folk skrattade. Man skulle skratta, applåderade på flera ställen, men ändå inte så att det störde. Och sen i slutet, spoiler, så hörde man ju så här ljudliga gråt från det fick jag mer i den förra Avengers-filmen Infinity War. Mm. För då såg jag på filmsalen Sergels salong 1, och då var det var lite livligare, men det var tjejgäng som var livliga, och då jag är mer tolerant där. Eller om det är pojkar under 12 år. Alltså så här, som ändå reagerar på filmen helt okej. Okay. Det väntar jag med när jag går och ser en barnfilm eller ungdomsfilm. Vad töntigt det lät, men du förstår vad jag menar. Ja. Hur som helst, med Infinity War, då fick jag så här... Alltså det var så många tjejer som grät, så att det blev ett väldigt så här vackert ljud. Alltså de grät så inligt. På den här filmen, då var det bara en, vad jag tolkar som, en liten pojke. Så att det kändes som 8 år gammal som är där med sina föräldrar och bara hulkar, du vet. Helt knäckt, förmodligen över då. Som sagt, vi kommer spoila den här filmen som bara den. Stäng av om ni är rädd för spoilers överhuvudtaget med den här podcasten. Men varför grät den här pojken? Var det bara Iron Man? Vilka? Ja, det var när Iron Man dog, Tony Stark. Då, det var ju då det kom de här, från flera ställen i salongen så hörde jag folk gråta. Jag tippade ju till dig att så här, jag känner på mig att han kommer dö. Och då antydde du att jag hade för höga tankar om Marvel-universumet. Ja, det var ju för att på något sätt få dig att vara lite mer i en dimma om vad skulle hända. Jag fick hjälpa din bioupplevelse. Jo, men jag är ju snubben som, det har vi pratat om, jag läste ju hela plotlinen av Infinity War, exakt vilka som dog innan jag gick och såg den, för att ha koll på stenar och sådär. Så att för mig stör det inte så mycket att en sån här film spoilas vem som dör och inte. Jag kan tycka, vi kan ju ta, vi börjar med döden bara kort här. Får inte Scarlett Johansson en lite ovärdig sorti? Hon, det ska ju då komma en Black Widow-film. Så hon kommer tillbaka? Men hur kan hon komma tillbaka? Nej, det ska vara en prequel, sägs det. Jag vet inte om det är officiellt, men det sägs. Och jag är helt säker på att det kommer utspela sig i Budapest och i Östeuropa. För att varje gång som Hawkeye och Black Widow delar en scen tillsammans och de ska på något sätt säga till oss i publiken att de är kompisar. Så det enda de kan prata om är uppdraget du vet, i Budapest. Jag tror att de gör det i första Avengers, jag tror även de gör det här. Så jag bara, okej. Ja, och de hintar ju upp väldigt mycket en närhet mellan dem som man inte har känt sedan första Avengers-filmen, men som de verkar vilja påminna oss om i den här filmen. Mm, så jag hoppas väl att, och jag vet inte om Hawkeye ska vara med i hennes solofilm, men säkert. Jag hoppas att de gör allt de kan då för att det ska bli lite kemi mellan dem, för jag tycker inte de har fått det att funka i någon film hittills. Nej, jag är inte särskilt sugen i nuläget på, ja. Nej, men precis, jag kan väl, ja. Jag är sugen på det som för mig blir nya Star Wars, nya alltså Guardians, Thor, Hulken får gärna vara med. Alltså så här space äventyr. Ja, som gör så här med lätt hand och ja. Av med roliga regissörer som låter skådespelarna improvisera. Ja, men och jorden är vi klar med. Alltså så här, för dem där budskapet har gått in om att vi måste samsas. Då är det klart så här, de andra kommer ändå inte fatta, för det känns som att det har varit det som har varit jorden-racet. Ja. Medan i rymden kan filmskaparna slappna av lite och berätta, som du var inne på i tidigare avsnitt, alltså mer så här alltså mindre historier. Mm. Ja, dussin äventyr. Mm. Vill du dra någon kontext innan vi... Nej. Nej. Tror du att våra lyssnare är med på vad den här filmen handlar om? Ja. Ja. Men du kan ju säga någon kontext. Jag får ju alltid påminna mig om alla med stenarna och allting. Alltså, vad ska man säga? Det är sista filmen av 21 eller... Ja, jag är lite så här... Jag har svårt att avgöra om jag tycker att... I de här 25 filmerna, eller vad det är, som leder fram till den här filmen då, avslutande. Jag säger 21, du säger 25. Jag har ingen aning, det vill säga att det är 21 då. Men alla de här filmerna, jag kan inte riktigt avgöra om jag tycker att de har haft med de här stenarna tillräckligt lite, eller om att de har haft med dem för lite, för att allting ska leda fram till det här. Och det tycker jag inte riktigt de har gjort, utan det har ju varit så här, ja, Tesseracten är med där, men sen är den med där. Alltså det känns inte som att det är supergenomtänkt, men jag undrar om det ändå varit tillräckligt genomtänkt, att vi inte har behövt, att det inte knutits, att det inte har knutits mer hårt till de här stenarna, att det kan inte ha behövts, eller kunde det gjorts ännu mer? För att... Men vad skulle man gjort mer? För då hade det blivit ännu mer bundet för att man måste ha sett alla filmerna. Så de har ju planterat ändå relativt snyggt. Jag fick läsa på som sagt. Men det är ju inget konstigt när det är 20 filmer. Att man behöver påminna sig själv. Så att jag tycker ändå de har gjort det. Jag vet inte. Här går inte jag in och tycker någonting. Nej. Som skulle varit mer eller mindre. Fast kanske lite så här som sagt. Inför sista Infinity War. Inför de här två sista filmerna. Så kunde jag väl ändå känna att så här, vänta nu, jaha, är det stenarna det handlar om? Och det var ju därför jag gick in på Wikipedia och läste på mig om stenarna. Mm. Och även nu inför den här, så är jag så här, soulstone, alltså jag kan inte placera stenarna riktigt i alla... Nej. Ja. Jag tror jag la ner, alltså jag tror inte aldrig riktigt jag brydde mig att hålla koll på vart stenarna var och i vilka filmer de olika stenarna är och sånt. Nej. Men jag i alla fall, för när jag såg filmen så var jag så här lite, jag hade inte sett Infinity War på bio och jag har missat de flesta Marvel-filmer på bio. Jag var väl inte, jag kände att jag hade hoppat av tåget. Samtidigt som jag kanske aldrig riktigt hoppar av helt och hållet. Men, du säger ofta att du hoppar av det tåget, men jag tycker aldrig du har stått där längst bak liksom. Ja, men det är väl så. Men så när jag såg filmen så började med att jag satt och, som jag gör, är väldigt kritisk. Jag störde mig på väldigt mycket och det kändes som att manusfattaren har gjort väldigt enkelt för sig. Och de tar, och det känns också, tycker jag, som att de tog, ja, de tar lite publiken och recensenterna för givet, för de vet att det här kommer att ge bra betyg. Så de har varit lite lata, tyckte jag, i manusarbetet. Och det satte jag och störde mig på i början, första timmen. Sen gav jag bara upp. Jag blev liksom så här utmattad. Så jag gav liksom upp inför filmen. Och då blev det att jag bara njöt av den här avslutande, ihopknytande sista delen. Och det blev en väldigt bra bioupplevelse, för att jag på något sätt lämnade hur en film ska vara. Jag frågade ju dig hur den var, och där du skrev 5 av 5. Vilket gjorde mig lite generad, för jag var så här, oj, här har vi blivit, alltså här har pojken blommat ut, vilket det är ju inget fel i det. Men för när jag såg den så kände jag verkligen aldrig någonsin att det var 5 av 5. Men verkligen inte. Nej. Men jag gick ut från biosalongen och jag hade gett upp inför att det skulle vara en bra film. Ja. Och jag bara fick all fanservice och jag fick ändå sköna karaktärer som hade roligt tillsammans. Så tyckte jag ändå att, ja, men det här känns perfekt nu när jag går ut från bion. Jag är så nöjd med hur de ändå fick ihop det, att de gick all in bara på att avsluta det alla har varit med om nu i 10 år och alla, vi alla har upplevt tillsammans med Marvel och de här filmerna. Ja. Istället för att försöka, men samtidigt som jag sa, då hade jag ju också gett upp. Jag kunde ju sakna det här sista, vad blir det, timmen, att alltså de hade gärna fått hoppa omkring i tiden ända in i slutet. För jag hade ganska tråkigt. Det blev en så här Sagan om ringen. Alla fightas mot alla, som blir ganska tråkigt. Och med någon väldigt så här, det blir ju ganska nördiga bilder. Alltså plötsligt när det är så här, alla kvinnliga superhjältar ska finnas i någon bild tillsammans och attackera. Alltså det blev nästan som när man som barn lekte med såna här leksaksgubbar, att man ställer upp dem. Mm. Man ställer upp alla gubbarna på enligt ett visst mönster, så att ja. Ja, i olika poser. Precis, du ska komma till någonting. Jo, men det är fall, innan jag gav upp filmen så satt jag som jag alltid gör och var lite så här what ifig och var lite så här borde de gjort, så här borde de inte gjort. Varför hade de med det här? De borde tagit bort det här. Och sen efter jag gick ut för filmen så var det så här, fan, så blir kul att snacka med Gustav om den här filmen, för att jag känner verkligen att jag vill bara dekonstruera den. Jag har så mycket som verkligen är så här borde de gjort istället. Sen har det gått sin tid, så det där började försvinna lite. Men jag förde ner några punkter, jag tror det är 11 exakt. Ja, och jag hoppas jag kan bistå dig, för att det här är precis som med Star Wars, att jag går in och bryr mig inte så mycket om vad jag kommer tycka. Nej. Om film. Alltså, så nej, men det här är mer bara att det här handlar mer om hur jag satt i början, främst i början av filmen, och kände sagt att manusfattarna har gjort det väldigt bekvämt för sig, för att de inte haft, det känns som att de inte längre har någonting att leva upp till, för att Marvel-fansen godtar allt de gör, kritikerna ger alla filmerna bra betyg, de går alltid bra på bio. Så det är lite som att de har sparat in på manusarbetet lite, kände jag. Och det var det jag började. Ska ju tilläggas, vilket så här, du och jag, när vi hade suttit här med dollarna över att ha varit med och skrivit de här filmerna, hade ju också gjort det enkelt för oss. Ja, där vi suttit i någon manuspodd och du vet, pratat om hur vi har tänkt ut de här bågarna och allting. Alla de här exekutiva som hade kommit in och sagt så här, ja, men kan ni inte ändra så att det här händer också? Vi bara, absolut, det är lugnt. Vi har redan fått bekräftelsen. Så det är liksom inget. Men så mina punkter kretsar bara kring små saker jag tänkte på, eller som jag tyckte var dåliga i filmen. Kul att ändra i ett parallellt universum. Ja, så kan vi se om det funkar eller inte helt enkelt. Och om det är från det. Så jag går igen punkterna helt enkelt och så ser om det leder till någon diskussion eller inte. Okej, då är det punkt nummer 1 då. Vänta, jag undrar bara om jag ska be min brorsa och hans tjej hålla käften. En sekund. Ja. Olof! Det är roligt att och så just att brodern heter Olof blev väldigt kul, kan jag säga nu till er lyssnare då, att han så här lite vresigt säger att han ska be sin brorsa och hans tjej att hålla käften, och så är det Olof. Okej, men jag tar från första punkten här då. Ja, men då får jag bara säga min först då, som jag hade velat ta med i den här filmen, så reser de ju tillbaks till de tidiga filmerna. Men jag vill bara säga, tänk om det här dyker upp. Okej, ta din punkt först. Nej, men det tror jag inte, för jag har en grej direkt när du säger så här, vad jag hade gärna fått in då när de reste i tiden, det är att den där härliga giffen som jag tror jag nämnde i något av de tidiga avsnitten, när Hulken utmattad slår till Thor bara av en reflex. Jag hade velat ha med den sekvensen, men där kanske Hulken slår till Hulken, förstår du? Alltså, ja, that's it. Jaha, gamla agrohulken slår till den nya. Ja, det blir väl lite problem. Jag tyckte det var lite tråkigt att Hulken har nått någon jävla så här resolution. Ja, det kan vi ta nu lite först, för det har inte jag med bland mina dekonstruerade punkter. Det här med, jag tycker de nådde en perfekt nivå i Thor Ragnarök med Hulken. Det var så här, han kan prata lite, han är fortfarande jävligt stark och aggressiv, och du vet, och han är rolig. Det han ska dämpa sig och han är lite dum, han är rolig. Ja. Så han var perfekt. Exakt, det är ju Hulken ska ju inte bli en vanlig människa liksom. Nej, och sen finns ju hela det här behovet av Marvel att hela tiden gå så jävla snabbt framåt. Ja. Och sen, för jag såg om Infinity War nu innan det snacket, och där, aha, då har de lagt in det här, hade jag glömt av då, att de har lagt in det här med att Bruce Banner liksom har problem att få fram Hulken. Kommer Hulken ens fram? I Infinity War? Ja, det börjar med att Thanos slåss ju med Hulken i början, och det är väl det som leder till då att han har så dåligt självförtroende att han inte kan bli Hulken. Exakt, han, Hulken får ju spö. Men sen, ja, sen har ju Bruce Wayne i finalen, har han ju bara en, ja, den här, robotdräkt. Precis, och då blir det så här, ja, okej, då har han en robotdräkten så att han i princip kan vara lite som Hulken. Men jag kunde inte riktigt greppa den filmen vad anledningen var att inte ha Bruce Banner som Hulken, som liksom övervägde det roliga med att ha Hulken. Jag sa nog Bruce Wayne, ja. Bruce Banner. Ja, Bruce Banner. Ja, nej. Så nej, det blev väldigt konstigt. Och då när han kommer tillbaka här som Hulken, ja, nej, men då är han, du vet, då har Hulken och Banner blivit ett, så att han är Hulken, men han är lika from. Ja, alltså, och... till den som aldrig har sett filmen, men som sen barndomen vet så här, vem Hulken är, så har Hulken blivit en så här, han har lite glasögon och en trevlig kille som är resonabel, fast ser ut som Hulken. Och det finns inget särskilt roligt över det, fast jag märkte att publiken skrattade väldigt mycket. Men jag tror att det också var pliktskyldigt. Som till många så här svenska stand-up-komiker som egentligen inte är så roliga. Men då skrattar alla ändå, för att det är ju det man ska göra. Ja, ja, men det är nog sant. Men jag blev lite bara besviken på att, för just det här, att varför går man till det här när ni hade en skön Hulken tre filmer sedan? Då kunde ni väl kört på honom, ja, fram till det verkligen behövdes en förändring. Men okej, okay. Jag tar min första punkt här då. Ja. Då har jag satt mig där i biosalongen. Det blir mörkt, filmen går igång. Första scenen är att vi får vara hemma hos Hawkeye. Och han är hemma och lycklig med sin familj. Och han lär sin dotter att skjuta pilbåge. Men plötsligt så blir hela hans familj då till aska damm. Alla utom han. Ja. Anknyter till slutet på Infinity War. Ja. Och jag kunde se varför den här scenen var med. För jag förstår att det är en enkel scen att skriva. För att den är så isolerad och man kan få den väldigt härlig. Jag förstår att de skrev den och kände shit, och så kommer bara dottern vara borta. Så kommer det vara bara lite så här aska, ja, kvar i luften som flyger. Och sen kommer hans... Och man sätter den på Hawkeye som inte var med i förra filmen. Mm. Ja. Men det jag kände främst också, för sen när vi möter Hawkeye senare i filmen, och han är den här Ronin-karaktären som är någon... någon lönnmördare då, som är ute och mördar busar. Då var det så här bara, ja, de borde strykit på första scenen. Dels för att de typ de går tillbaka i tiden till när alla blev snappade i Infinity War, men med en karaktär som vi inte behöver se hur han reagerar på det med snappningarna. Och när vi träffar honom sen, när Black Widow söker upp honom när han är Ronin, så tror jag det hade blivit starkare för mig om jag hade förstått att hans familj dog. Men jag hade inte behövt se. Men när du säger när han är Ronin, har han till och med ett eget namn? Är det här känt i serietidningsvärlden? Ja, det är en ny karaktär som han blir. Jaha. Ja, okay. När han är så här mörk och ond och dödar, du vet, japanska Yakuza-medlemmar. För det måste jag säga. För jag förstod att det var någonting jag skulle fatta här. Som jag tror att inte många av oss fattar, utom er som har läst serierna. Och det känns lite onödigt. Ja. Men för jag tyckte att hans motivation till att göra som han gör, alltså att min familj som var oskyldig dog, men alla de här onda människorna får leva. Mm. Den hämnden, den tyckte jag var väldigt bra, men jag kände bara att jag tror inte det landade riktigt i filmen. Att folk riktigt förstod varför han var ute och dödade karaktärmedlemmar. Man hade förstått det bättre om han gjorde det som Hawkeye. Alltså, för jag blev lite förvirrad över att han hade någon kåpa och grejer. Och som du säger, man skulle fatta någonting som bara du fattar. Ja, och jag tror bara att det hade blivit starkare om inte jag hade behövt sett Jeremy Renner som Hawkeye och så här i början. Och sen behöva köpa den förändringen. Jag tror att den förändringen hade jag köpt lättare om jag hade sluppit se första. För jag tycker det blev lite ostigt. Ja. Så jag hade bara strykit första scenen helt och hållet. Och tänk på att det är en film som var 3 timmar och var så här, ja, vi var tvungna att ha med alla scener. Medan jag satt i början och tänkte så här, det här då kan starta filmen senare. De kunde ta bort det här. Mm. För det är så här, mycket kan tas bort ofta. I den här filmen märkte jag att mycket kunde tas bort som hade gjort saker stark. Det kändes som att de var tvungna att visa alla steg. Mm. Det kändes så här, men fan, ta bara bort. Då kommer det bli starkare om vi själva får bygga upp den här bilden av att han ser sin familj dö på det här fältet och du vet, och hur han nu har levt de här 5 åren. Och även första gången vi träffar Thor så är det när de kommer dit så att vi blir lite chockade över, och så förstår man att han har dräpt Thanos. Ja, vi kommer nog till det också här nere faktiskt, så då kan vi ta upp det igen om det behövs. Mm. För punkt nummer 2, då är det vi kommer till efter med Renner, det är att vi får vara med Iron Man och den här Nebula. Den karaktären i rymden. Och sen är frågan då, hur ska de ta sig härifrån? För att syret håller på att försvinna från det skeppet. Och i filmen så är de där uppe. Och det där också, det är en cliffhanger lite från Infinity War. De är fast där uppe. Och här är det så här, vi kommer dö. Vi kommer ta något syre. Sen så här, Deus Ex Machina-aktigt så kommer bara Captain Marvel och... Nästa scen. Vi ska ju tillägga, inte aktigt, utan jag som inte ens har sett Captain Marvel förstår jag att hon är väl Deus Ex Machina. Alltså hon är typ den karaktären. Ja, men det finns ju olika sätt att göra det på. Hon är som, alltså hon är ju det här universumets stålmannen som, ja, lite så, är liksom så för stark så här, så man får. Men problemet blir ju att Tony Stark säger vi kommer dö inom 48 timmar. Klipp till, Captain Marvel kommer och kör ner dem säkert till jorden. Det finns liksom ingen spänning än. Så till och med tror jag typ att de hade... Jag tror man hade kunnat göra det och fortfarande att Captain Marvel hämtar dem på något sätt. Ja. Men på ett sätt som kändes bara lite mindre, typ att så här, 5 minuter senare, Captain Marvel kommer och räddar dem. Ja. Jag tycker inte det riktigt funkade. Jag vet inte hur man skulle gjort det. Kanske jag har inget svar på det. Men kanske att man hade låtit dem vara kvar uppe i rymden och inte visat dem, så att vi nästan glömmer av dem tills att de kommer tillbaka. Och då kanske de kommer senare i filmen. Mm. Det blir väldigt mycket så här att de skrev att de var ute i rymden i Infinity War. Och när de skulle göra Endgame så var de, fan, vi måste ha tillbaka Tony Stark till jorden igen. Det här var ett misstag. Ja, och det blir lite som nu i en tv-serie jag inte har orkat se klart. För den är lite för töntig och slarvig. Inte minst i skådespeleriet. Outlander. Också om tidsresor. Ja, den Netflix-serien eller? Ja, som ändå många tycker om. Så jag gav den flera avsnittschans. Men jag slutade när det dyker upp en scen. Där de här skotska lite rebellerna / rövarna från Kamomillas stad. Ska lära den här tidsresande kvinnan att slåss med kniv. Mm. Och där jag sitter bara hon inte nu... Den här planteringen ska levas upp till redan i nästa scen. Utan vänta nu några avsnitt med att hon kan använda den här kniven. Mm. Men redan i nästa scenen får hon använda dem liksom, vid ett våldtäktsförsök. Och då bara, nu stänger jag av det här. Och det blir lite samma grej. När man så här följer upp någonting direkt och då försvinner hela effekten. Jag tycker det är... Nu kan det ju vara så att det var någonting som uppstod i klipprummet. Men... Det kändes för mig som att det var så här lat manuskrivande. Alltså, kan det ju vara så också, apropå att så här, i det här fallet kan det verkligen vara att filmen klipps eller skrivs en tredje gång i klipprummet. För det känns som att även om den är 3 timmar lång så hade de en så här 4,5 timmar som de älskade. Men där de har fått trimma och trimma och trimma överallt. Mm, och då kan ju sånt där uppstå, men jag tycker det bara kändes billigt. Mm. Okej, punkt nummer 3. Då är det en sak jag faktiskt inte tänkte på från början när Infinity War kom. Men kom på sen. Det är att de håller original Avengers hålls intakt. Ingen i originaluppsättningen från första Avengers snappas. För de vill hålla kvar ursprungsgruppen i den här sista filmen. Det var det jag blev besviken på med första filmen. Mm. Mest för att så här, då blev det lite mindre realistiskt. Precis, det blev inte så random som det ska vara, utan de har ändå bestämt för originalgänget att... är kvar. Ja. Det blev liksom, alla andra dör i stort sett. Och det blev lite... Ja, men det blev inget snyggt. Det blev lite samma besvikelse jag hade med Sagan om ringen när den kom, filmen. Jag hade inte läst böckerna. Och hade verkligen väntat mig att redan i första filmen så kommer man få någon hjältedöd. Det tycker jag om. Du får ju Sean Bean dö. Nej, men Sean Bean är mörk redan innan. Ja. Alltså jag som är uppvuxen med Sean Bean innan liksom Sagan om ringen och Game of Thrones. Mm. Vet att så här, men han, jag visste att han skulle vara någon lite frädisk. Ja, typ. Ja. Så det hade varit så här, Orlando Bloom eller dvärgen skulle få dö. Nu vet jag att så skrev ju inte Tolkien det. Nej. Så att det är klart att de inte gjorde. Men den samma typ av besvikelse för mig som ny tittare kom över Infinity War-döden. Och där hade de ju verkligen kunnat våga att någon... Jag kan ju förstå att de var lite rädda då inför att döda kanske de två stora som är Captain America och Iron Man. Men jag tycker att någon av dem borde ha snappats. För att i slutet när Doctor Strange... Tar tillbaka alla hjältar med alla sina portalerna. Så var, tyckte jag det var väldigt bra, för att jag hade då glömt av att det fanns andra Avengers. Jag var väldigt fokuserad på de här hjältarna som fortfarande levde då. Så jag tänkte, ja. jag tänkte inte på Spindelmannen och Black Panther och allt det under filmen. Men när alla de, och så jag kände väldigt mycket när de kom i slutet. Jag tyckte det var ett maffig scen. Mm. Men där tycker jag att Tony Stark eller Captain America borde ha dött i förra filmen. Och där min hade det varit sånt ögonblick. Captain America. Ja, typ, vi säger Captain America dött. Då hade det varit ett sånt ögonblick att han kommer genom portalen och inte bara de alla, det är typ ett gäng, ett birollsteam som dyker upp i slutet. Nej. Även om det då är Spindelman och Black Panther som är väldigt stora hjältar nu för folk, så är det ändå lite. Ja, men någon är originalgängen som varit med hela vägen. Och Captain America hade varit coolt att han kommer tillbaka en sista gång innan han själv får välja också att avsluta liksom åldras. Och det hade också gjort att jag tyckte det var så kul när Paul Rudd kom tillbaka här och hängde med, för att han kände som att här är en frisk fläkt, någonting nytt. Mm. Det hade varit skönt att kanske haft någon av de här Doctor Strange eller Black Panther som inte hängt med lika länge. Istället för att följa Black Widow. Istället för Captain America hade det kunnat vara Black Panther till exempel. Ja. Vilket även, tänker jag så här, hade funkat alltså för de här, alltså med det här cyniska tänket. Alltså den har gått så himla bra. Få in liksom, alltså jag förstår inte ens alltså, varför de inte ens tänkte så. Ja. Nej, men jag tror att de var rädda för att jag tror säkert, även om de skrev säkert manusen samtidigt, de filmades väl lite back to back och tillsammans med filmerna, så var de nog väldigt rädda för att göra ett misstag där i cliffhangern. Ja. Att fan, vi måste ha kvar de här hjältarna. Men jag är så här, fan, bort med Black Widow och Hulk. För det hade varit också logiskt att så här, Tony Stark, Iron Man tillsammans med Black Panther och Ant-Man är de som kan lösa det här mysteriet med hur vi ska resa tillbaka dator. Och även Bruce Banner då, som är mer teknisk än jag någonsin har förstått. Ja, det är så här roliga typ i Marvel. Alla Marvel-hjältar som är någon sorts forskare eller så här. Bruce Banner, och det är Reed Richards i Fantastiska Fyran, och det är Tony Stark, och det är Spindelman och sånt. De är ju alla supergenier på exakt samma supernivå, och de kan allt om allt. Ja. Det är väldigt så här. Så är man bara på något sätt, har man gått på universitet och är Marvel-hjälte, så är man ett supergeni. Så kan man allt. För det var väldigt lätt att förstå hur man reser i tiden. Liksom. Och det kommer jag också komma till, kan jag säga. Ja. Men först så kommer jag till punkt nummer 4, dödandet av original Thanos. Och här är så här, hur görs det i filmen, colon? Gänget vill ha stenarna för att kunna snappa tillbaka alla som har dött. Och då åker de helt problemfritt och manusbekvämt till planeten där Thanos nu lever till freds med sitt pensionerade liv, och så dödar de honom. Men han har förstört stenarna, så för att lösa sina problem måste de åka tillbaka i tiden för att få tag i dem. Och här känns det då som att enda syftet att de åker på det här lilla sidoäventyret för att döda Thanos tidigt i filmen är för att det ska vara lite fränt när han sen dyker upp i slutet igen. Det här lilla sidoäventyret känns väldigt hastigt och lustigt. Som du märker, jag har skrivit upp det här nu för att inte snubbla på orden. Och jag har lite svårt för att Avengers nu liksom i det här universumet på 5 minuter kan ta sig vart de vill i galaxen. Det är helt enkelt för manusbekvämt. Men hur skulle man gjort då, kommer jag till. Och då skriver jag vet faktiskt inte. Men de kunde ju fått reda på att stenarna är förbrukade, förstörda på ett annat sätt än att åka dit, än att åka till Bella äventyret mitt, som inte har någonting med huvudstoryn att göra. Nej. De kunde få reda på det i denna filmen på något sätt genom att Captain Marvel känner av det, eller att det etableras redan i tidigare filmen att när han snappar så försvinner stenarna också. Och de kunde också skitit i Thanos. Även om till exempel Thor fortfarande är grinig över sitt misslyckande att han inte dödade honom i förra filmen, och han är fast besluten om att han vill åka och döda honom, så kan det också, hade de inte behövt åka dit. Men om original Thanos måste vara med i filmen, så i början då, om han måste vara med, så kunde de ha låtit honom då, eftersom han är handikappad på grund av den här snappen han gjorde, han är ju skadad i den här filmen, då kunde han ju ta sig tillbaka i tiden själv på något sätt och beblanda sig i Avengers tidsresekjosan och själv be den andra Thanos, som då är i tipptoppform fortfarande, att åka tillbaka och slutföra jobbet. Och han kanske då får reda på planerna för att Thor kanske på något sätt tar skeppet själv och åker dit för att döda Thanos. För han är ju galen över att han misslyckades i förra filmen. Det enda jag tänkte på var att om du skulle vara med och döda Thanos-scenen så hade det varit så att Thor bara flyger dit. Alltså de får reda på, precis, på något intressantare sätt. Mm. Att stenarna finns inte och då bara sticker Thor och bara dräper honom brutalt. Och sen klipp till 5 år senare. Ja, men för det blev bara en sån hastig och lustig liten skitscen där. Bara för att egentligen då det ska komma fram att stenarna inte längre går att använda. Och två, antar då att de vill visa Thanos för att sen ska bli coolt att han dör. Sen ska bli coolt att han kommer tillbaka. Men som sagt, antagligen att Thor åker själv i sig vredsmot emot vad de andra tycker. Och som jag tycker det bara kanske lite coolt att Thanos själv är så här, jag kan inte göra det igen för jag är skadad som fan. Men de kan åka i tiden, då kan jag åka i tiden. Och, ja, men det var bara det, jag kände bara att det kändes som väldigt konstigt i det där sidoäventyret där. Den sidostoryn. Sen är en liten punkt, och det är punkt nummer 5. Och det handlar om karaktärerna Korg och Meek. Jag vet inte om du vet vilka det är, men det är den här människan, karaktären gjord av sten från Thor Ragnarök och hans lilla larvkompis. Som är lite de är lite roliga, nyzeeländsk dialekt. Och de dyker upp i den här filmen när Rocket och Hulken åker, och kanske någon mer då, åker till Norge då för att hämta Thor igen. Som 5 år senare nu blivit loj och fet och gett upp tron på livet på något sätt. Och hos honom hänger då de här karaktärerna Korg och Meek från Thor Ragnarök. Och Korg är den här karaktären gjord i sten med nyzeeländsk dialekt. Och Meek ser ut som larven som Freddy Krueger blir till i Freddy vs. Jason. Men det är ingenting som du minns, Gustav, att han blir en larv i den filmen. Nej. Och det jag tänkte bara på här, det var en lite skitgrej. Men i slutet av Thor Ragnarök så går Korg runt med Meek i famnen. Trots att han är övertygad om att Meek har dött. Man, ja. Och sen så är det en rolig scen att Meek börjar hoppa till och börja leva igen. Oh no, he's alive. Ja, precis. Men han lever då. Ja. Men varför låter de inte då Meek ha snappats i Infinity War? Men Meek här bär med sig till exempel en urna med honom. Har en urna med honom bredvid sig i soffan, spelar tv-spel eller någonting. Det var bara en sån liten grej jag tyckte var lite roligare. Ja. Än att båda har överlevt. Ja. Jag köper det. Men alltså om du hade så här dragit en manusdraft på ett möte liksom. Men de var så obetydliga. Alltså främst hade jag kanske tagit bort dem från det där rummet. Att jag tänkte att de var döda. Alltså så här, Thor hade känts ännu mer ensam och bitter om han verkligen var ensam. Instängd på sitt rum. Och inte hade de där två publikfriande karaktärerna som ändå inte är med sen. Precis, för nu var han ju inte i något så här, du vet, överdrivet skrivet deprimerat mörker. Utan han var ju bara så här lite... Okej, han gillar att slappa i soffan och spela tv-spel. Men det gör ju de flesta gör det liksom. Sitter där med sina polare och spelar PlayStation. Okej, och sen nu kommer det med tidsresorna som jag tycker var ett stort problem i filmen. Inte att det är inkluderat, men... Så punkt nummer 6 då är komma på hur man tidsresor. Som är ett inslag som inte tidigare etableras i serien. Men blir här till en bagatell när de behöver använda sig av det. Det är väldigt manus deus exit här också. Och väldigt manusbekvämt. Och hur det hade mått bra av att planteras precis som Infinity Stones. Ja. Genom filmerna. Mm. Och för till och med tycker jag, även om det då kanske var menat att det skulle planteras i Ant-Man och Wasp då. Så ja. Känns det till och med som när Ant-Man säger det här, att det är lite att de backtrackar och rekonstruerar. För han, i princip, hans replik är i princip så här. Och jag var inne i den här kosmiska universumet, molekyl- eller atomuniversumet. I 5 år, men det känns som det var 5 timmar. Därför kan vi åka bakåt i tiden. Det kändes också väldigt så här som att det var en nödlösningsreplik för att de inte riktigt hade tänkt så mycket på det som de borde ha gjort. Men hur det görs i filmen. Ant-Man kommer på att det borde gå att åka tillbaka i tiden. Tony Stark säger att det är omöjligt och att han inte kommer hjälpa dem, för han har sin dotter och sin fru nu och bor ute på landet. De tar då hjälp av Hulken istället, som säger att det är inte riktigt min expertis, men han löser det ändå. Även om det inte ligger inom hans profession. För han är ju någon expert på radioaktivitet bara. Tony Stark löser det sen också perfekt hemma på natten. Och vi får höra lös teknikjargong som känns väldigt manusskrivet. Jag släpper ju helt att förstå någonting. Och då menar jag förstå som man förstår. Tillbaka till framtiden. då köper man någonting. Här bara hör man dem säga och så är man så här, okej. Okay, ja, jo, men det var inte ens att, det var inte ens att de har suttit ner så här, månsfattar de här, okej, vi måste lösa det här med Tony Stark. Hur gör vi det på ett snyggt sätt? Det var bara, jag vill låta han stå och säga lite teknikgrej och så har han löst det. För alla i publiken kommer köpa den då. Okej, okay. Tony Stark löser det perfekt hemma på natten. Vi får höra lös jargong för att lösa det månsproblemet de haft då. Han pratar med sin dotter som är uppe sent. Sedan pratar han med Pepper, Potts och säger att han löste. Ännu en Deus Ex-lösning. De måste få tid att funka och en scen senare är löst. Han säger, det här går inte och jag kan inte hjälpa er. En scen senare, jag har löst det. Hur borde det ha skett då? Ant-Man kommer på att det borde gå att åka tillbaka i tiden. Kanske att det etableras tydligare Ant-Man än Wasp. Att han, som jag sa i förra avsnittet som du tyckte var så bra, det här att Ant-Man och Wasp är hela äventyret, är att de är någon kosmisk dimension. Samtidigt som i San Francisco åker Michael Douglas runt med Michael Pena och löser saker. Då hade de haft tid i det äventyret att på något sätt hamna bak i tiden. Och du vet, de kunde etablera det tydligt där att de... Okay. Så att Ant-Man när han dyker upp, hej, verkligen har självförtroende i att det går att travel through time. Ja, för jag var tillbaka i tiden. Men Ant-Man kommer på att det borde gå att åka med tiden då. Tony Stark säger att det är omöjligt och han inte kommer hjälpa dem. Gänget samlar då ihop alla experter de kan få ihop. Inte enbart bara Banner som löser det med ett anteckningsblock en eftermiddag. Alltså de gör problemet och världen större. Det är ett stort problem i filmen. Hur ska vi lösa det här? Ja, det är inte bara så att Avengers sitter i sitt lilla klubbhus och löser, utan de tar dit experter då. Och då till exempel har varit ett tillfälle för att Bruce Banner måste ringa en person som kan hjälpa, men som han inte kunnat ringa. Och det är då Liv Tylers karaktär. Ja, just det. Där planterade du tidigare avsnitt att du kommer återkomma till henne, för att jag tyckte om henne i ursprungliga Hulken-filmen med Edward Norton. Och nu kan det ju vara så att Liv Tyler kanske inte alls vill återvända filmen. Och sen har de ju försökt få Black Widow och Hulken att bli någonting av någon jävla anledning som är också... Det finns ingen kemi där. Men här kände jag att där man kan visa på varför relationen mellan Betty Ross, som Liv Tyler's karaktär heter, och Bruce Banner, att den är på dekis eller helt borta nu då. För att hon, och då kan du också kanske ställa en Skarsgård. Skulle kunna dykt upp kanske som en av experterna. Och så att det känns som att de verkligen försöker, men de får det inte riktigt att funka, men de diskuterar det och de kämpar. Okay. Jag tycker du överanalyserade det där med Thanos och att han skulle resa i tiden och bla bla. Här är jag mer on board. Här hade jag, för då hade man ju fått in, de är ju tryckt tillbaka i stort sett alla. Men inte Stellan Skarsgård. Kate, då säger jag rätt när det är Kate Jennings. Kate Jennings, ja, hon kan ju vara med och bara ha någon skön scen där hon står och försöker få kaffemaskinen att funka. Ja, precis. Och så Liv Tyler. Och det hade varit jättehärligt att få de här teknik-cameosarna. Ja, och sen klipper man scenen där Tony Stark står i sitt vardagsrum med någon 3D-modell och löser det bara genom att säga några ord och så han kommer på det. Istället klipper vi till att han pratar med sin dotter på natten där hon vill ha glass. Och när han bjuder henne på glass i köket, då sitter han och säger till henne typ, för att jag har löst det. Alltså han pratar med henne för det är ju hennes liv som gör honom rädd att ta på sig dräkten igen. Ja. Så att det är han, alltså han fick från bekräftelse av sin dotter typ istället. Det tycker jag kan vara ett snyggt scen att han pratar med sin dotter om så här, typ Morgan som hon heter. Jag har löst det. Du vet, man behöver inte visa honom löser det för att bli löjligt, men har han bara löst det så är det snyggare. Okej, så han ger en glass och pratar med henne om hur han tror att han skulle fungera istället för att stå och prata med sig själv och för publiken. Och sen då kommer han kanske dit. Och då hade jag gjort det så att han kommer självsäker och säger, som han gör i filmen också, han kör upp där med sin bil och säger någonting självklart som att ni har inte tänkt på det här. Och Captain America eller vem det säger, nej, det har vi inte tänkt på, men klart att du har tänkt på det, nu kommer vi få det funka. Istället är det ganska att säga någonting sånt där, ni har inte tänkt på det här, och de säger, jo men det funkar inte, vi måste göra så här. För jag menar så att han kan inte komma bara som Jesus som han alltid gör och rädda världen, utan han blir också en del av teamet. Okej, och det var den punkten. Vilket följer tematiken. Ja. Och då är vi på punkt nummer 7. Punkt nummer 7 är själva tidsresan. Okej, och då är tillbaka här. Hur görs det i filmen? Jo, de åker tillbaka till tiden när Avengers utspelar sig, 2012 tror jag det. Och när Thor 2 och när Guardians of the Galaxy utspelar sig. Men Loki får tag i Tesseracten och, som de behöver då, flyr. Iron Man och Captain America bestämmer sig då för att använda sina sista pympartiklar som de använder för att åka i tiden. För att åka tillbaka till 1970, där Tesseracten också finns på en militärbas. Tony Stark får då träffa sin pappa och Captain America får stå och titta på Peggy genom ett fönster. Det är tredje gången de etablerar i filmen att Captain America bara tänker på henne. Peggy har ju också sin egen då tv-serie Agent Carter från... liksom så här, vad är det, 40-tal som, som jag, precis, jag känner inte till Peggy som, alltså... Ja, hon har haft en stor, hon är i, jag tror det är i Winter Soldier, så är han ju vid hennes dödsbädd och pratar med henne, ja, som gammal, och begravningen syns, är med och sådär. Men som helst, detta är tredje gången då i den här filmen de etablerat Captain America bara tänker på henne. Två gånger genom att visa en bild på henne han har med sig alltid. Och så sen också det här tillfället då när han står och gullståkar henne genom ett fönster. Sen kan Iron Man och Captain America utan några hinder som helst bara fixa nya pymppartiklar och åka tillbaka. Det är som, aha, Michael Douglas finns på den basen. Ja, men då kan vi bara ta nya pymppartiklar, vad det nu är. Och typ som i en, du vet, som i godis, en sån här PS-godishållare. Bara stoppa in de här, så åker de tillbaka i tiden. Väldigt manusbekvämt. Vi åker bara med på den här resan. Vi hänger bara på. Får närmast följa ett montage utan några större hiccups. Visst, Loki snor Tesseracten, vilket gör att de måste vara spontana. Men allt känns orealistiskt hastat manusmässigt. Hittar vi bara CGI-föryngrade Michael Douglas, så får vi pymppartiklar som vi på något sätt liknar. Vad svårt jag har för honom i CGI, verkligen. Här vänder jag pestgodis igen då. Får vi bara tagit CGI-föryngrade Michael Douglas, så får vi pymppartiklar som vi på något sätt bara likt pestgodis kan stoppa in i våra tidsmaskinsarmband. Det finns också ingen spänning inbakat i manuset. Det känns som att manusfattarna vill åka tillbaka för att låta Tony träffa sin pappa och Captain America få se Peggy. Mer än att bygga liksom spännande hinder i filmen för karaktärerna. Det finns ju liksom inget hinder där. Vi är aldrig oroade för att de kommer vara fast i den här tiden eller någonting. Okej, hur skulle det gjorts då? Nu kommer jag inte vad jag sitter och tänker på i biosalongen. Avengers åker tillbaka. Loki snor Tesseracten. Iron Man och Captain America måste åka tillbaka till 70-talet. Låt ett av hindren vara att få Michael Douglas att lita på dem och hjälpa dem med pymppartiklarna. Det är han som är en expert på dem. Det är ju inte Tony Stark eller Captain America. De har ju varit med Ant-Man precis. Han kanske ger dem tips om hur de ska approacha Michael Douglas. I princip, han har ju ändå varit och räddat Michelle Pfeiffers karaktär. Det kan ju vara någonting där, typ. Eller så här. Kanske måste de till och med få Michael Douglas att hjälpa dem som 1970-tals Ant-Man, eftersom man såg någon prototyp av Ant-Man-dräkten där på hans skrivbord. Och sen, låt Tony Stark få träffa sin pappa, precis som det är i filmen. Men, här hade jag gjort en ändring. Låt inte Captain America få träffa Peggy. Han letar efter hennes kontor, det står tomt. Han frågar någon då var Peggy är. Hon är iväg, hon är inte där. Han kan omöjligen få se henne, eller träffa henne. Det gör det ju betydligt starkare i slutet när han faktiskt får träffa henne. Ja, den tycker jag om. Ja, det är ingen anledning till att man vill hålla karaktärerna ifrån varandra, så vi vill att de ska träffas. Mm. Och vi har ändå fått se den här bilden två gånger då, porträttet på henne som han står och tittar på. Så det var mitt om tidsresorna. Bara känns som också på att det var, vi bråkar tillbaka tiden, och då skriver vi att vi gör det, men allting sker utan hinder. Även om de skriver in hinder, så känns det aldrig riktigt som hinder. Nej. Så gärna att någon hade fastnat där, och att det var som du även sa, att kan inte tidsresorna haft en större roll i filmen. Nu blir det som att akt 2 är tidsresorna, men sen i akt 3 kommer vi bara ha ett stort slag i nutid. Ja, att tidsresorna hade fått, någon hade fortfarande varit fast i tiden in till sista fighten. Alltså man hade, som sagt, det går ju att leka hur som helst. Det finns ju liksom ingen sanning de måste förhålla sig till. Eller, känns det så. Eller Thanos kommer innan de hunnit få tillbaka Captain America och Iron Man till exempel. Så att det handlar om att, och fan, han pajar ju den här tidsmaskinen de har byggt, så de måste använda vänen. Så det kan ju vara också sån tid mot klockan, och vi får absolut inte låta Thanos förstöra vänen, för vi har inte fått ut Iron Man och Captain America än. Något sånt. Och då kanske typ Michael Douglas hjälper dem tillbaka i tiden på något sätt, eller för att ta sig, du vet, jag vet inte, men gör det lite större. Sen punkt nummer 8 av 11, det ständiga behovet av genvägar. Vi har redan nämnt då hur enkelt tidsreseproblemet löses. Inget får vara hinder. Ett annat är det här att Tony Stark snabbt och enkelt kan bygga en handske att hålla stenarna i. Det hela, hans dräkt har ju alla filmer varit också Deus Ex Machina berättargrepp. Och det är alltid att vad han än behöver, så kan hans dräkt skapa det. Det är som Skalmans... Ja, riktigt Skalman. Det är kanske därför jag har haft lite tråkigt med Iron Man, att han har en massa saker jag inte visste. Så vad är det, så här, Spider-Man i Infinity Wars tuppar av i rymden. Och då kommer en anpassad dräkt till honom, som ju naturligtvis finns färdig. och bara sätter sig på Spider-Man. Så att Spider-Man... Ja, och det är det som gör det. För men när jag ser Captain America slåss så vet jag vad han kan göra. Han är stark, han har skölden. Och Iron Man i första Iron Man-filmen så vet jag vad han, den dräkten typ kan göra. Den kan flyga, han har missiler och sånt på dräkten och han kan tåla mycket. Men nu i den senare filmen så är det så fort han behöver något superspecifikt redskap så finns det i dräkten. Jag tycker, ja, det är bara, jag tycker det är dålig storytelling. Okej, okay. Men han kan också enkelt bygga upp den handsken att hålla stenarna i. Thanos handske gjordes av Peter Dinklers dvärgkaraktär och det verkar som att handsken som kan hålla de här stenarna är väldigt specifik och en viktig del av att få hela det kalaset att funka för Thanos. Eftersom de bygger den här superhandsken som klarar av att hålla de här stenarna. Men sen kan Iron Man bara liksom med sin civilingenjörsutbildning bygga ihop den här handsken utan några problem. Och sen gör han inte, sen gör inte Iron Man heller bara en handske, utan han gör två. Han har också en egen i sin dräkt. Han är till och med så förutsägande då att han kan göra om sin dräkt så att han har en extra handske för stenarna tillgängliga utifrån att han behöver det. Ja, precis. KTH-jorden är så här ruggigt bra när det väl kommer. Alltså så här, saker de inte har kommit på som folk ute i rymden har kunnat i 1000 år. Men så löser de det i sista sekunden, så här MacGyver. Ja, när det behövs. Istället kunde de väl kanske ha tagit med sig direkt, handsken från Thanos som de åker och dödar. Eller så kunde de på något sätt få bort handsken från nya Thanos som kommer. Eller, alltså i tidsresorna måste de försöka få tag i den handsken. Alltså gjort någonting. Men sen förstår jag också att man sitter där, vi har bara de här 250 manusidorna och vi kan inte hålla på att förklara allting. Men istället så lägger de tid på att förklara Jeremy Renner och hans familjesituation. De ska förklara massa såna skitsaker. Mm. Men den handsken, då är bara så här, ja, men kan vi inte bara skriva att Tony Stark gör en handske? Ja, skitbra. Ja. Sen har vi då sen punkt nummer 9, och det är någonting du har pratat om och någonting som har debatterats lite så här otäckt på nätet, lite likt att många hatar Captain Marvel, och det är scenen med de kvinnorna som poserar för kameran. Och det jobbiga är att för mig kändes det lite som när man ser förtexter och först kommer de stora skådespelarnamnen som får stå ensamt. Så här, sen så börjar ju de med lite birollerna och sånt, och kanske de får dela och det får stå tre stycken bredvid varandra och sånt. Du vet, man ser för film. Och så känns det lite som här, det var som att alla hjältar som inte riktigt har någon roll i filmen, alla kvinnor som inte riktigt fått någon roll, för vi har inte orkat skriva in dem, för vi vill ändå lägga allt fokus på Captain America och Iron Man. Ja. De får här 30 sekunder när de alla får samlas för ett gruppfoto i princip. Ja, precis. Det blir så det blir omvänt att så här, och nu ska vi ha lite girl power, och så blir det en påminnelse om att så här, nej, det är ju ingen girl power. Vi har tagit upp på Scarlett Johansson och nu måste vi slänga in dem här i en bild. Precis, de tvingar fram ett moment som bara visar tydligare på att de inte kan använda sig av kvinnorna. Genom att försöka visa ett ögonblick när de använder kvinnorna. Och när jag såg om Infinity War så finns det liknande ögonblick som görs mycket bättre. Och det är när Scarlet Witch slåss med någon av de här Thanos henchmen och blir slagen medvetslös. Och då kommer Black Widow till undsättning. Och så kommer även den här karaktären från Black Panther som jag skrivit upp här. Och Okoye. Och det är ett sånt tillfälle där det råkar vara... Hon som är Michonne i The Walking Dead-serien. Ja, säkerligen. Jag har inte koll på tv-serier. Men det är sånt typ liknande ögonblick. Men där det mer är det råkar vara tre kvinnor som hjälps åt. Mm. Istället för att här får alla kvinnor stå så vi får se dem också. Ja. Men det var bara en kort grej då. Sen är punkt nummer 10 då. Jag hade egentligen en till sak jag tänkte på nu, men jag kanske kommer till den. Punkt nummer 10, offra rätt karaktär sig. Och det undrar jag, för när jag tänkte på filmen så tänkte jag så här, okej, är det här att Cap till slut får sin Peggy verkligen det rätta slutet? För jag har känt tidigare att det mer handlar om att han skulle, att Captain Americas, hans båge handlade om att börja leva i nuet och tänka bort Peggy. För han menar, han sitter ju väldigt dödsbädd när hon dör. Han är med på begravningen och sådär. Men nu är han tillbaka kring att helt maniskt tänka på den här tjejen som han inte dejtade på 40-talet. Och Tony Stark då? Jo, hans roll är alltid att han har varit självisk ego, bara tänkt på sig själv, inte tänkt på andra. Och hans båge har ju lett honom nu fram till att han faktiskt gett upp Iron Man och fokar helt och hållet på att få sin relation med Pepper Potts och med sin dotter då att funka. Att tänka bort sig själv och tänka på sin familj. Så jag tyckte det bara kändes svinigt att låta Tony Stark offra sig, som redan på något sätt Ja, du menar så, ja. Precis. Nu är jag med. Förlåt, jag var... Alltså, borde inte varit Captain America... Antagligen, jag tänkte att Nebula borde offra sig för att det är Thanos dotter som alltid... Som vill döda Thanos. Men det ska ju ändå vara Iron Man eller Captain America. De har byggts upp som någon två. Ja, men borde det inte ha varit Captain America som gör... För att det med i första Captain America-filmen finns ett ögonblick när han slänger sig på den handgranaten. Mm. Ja, som är väldigt fint. Ingen annan soldat gör det, men han offrar sig för att rädda de andra. Och är det inte han som i slutändan ska ta den där handsken? Jo, faktiskt. Vilket gör att han då behövs han under filmens gång han också. Apropå att då tar det bort din förra lösning på att Iron Man eller Captain America skulle dött i Infinity War. För jag tycker det här passar bättre. För jag håller med, Captain America hade varit mer gripande också. Alltså så här, han har levt längst, nu behövs han, det finns massa symboliska grejer där som han behövs inte längre och så vidare. Och man skulle kunna, och man vet då att så här, nu får han träffa henne. Alltså, i dödens rike liksom. Mm. Alltså, och det hade varit lika sorgligt. Alltså, lika många liksom hade gråtit i biosalongen. Precis, för nu blir det mer så att Captain America behöver inte lära sig någonting. Han bara fuskar. Åker tillbaka, det är ju sen måndag hela veckan nästan, du vet. Alltså han kan bara fuska och lära sig spelet och kan åka tillbaka och dejta henne istället för att lära sig leva i nuet. Gå, du vet, inse att hon är borta. Jag tror faktiskt också att skådespelaren Robert Downey Jr. var väldigt sugen på att dö. Mer än Chris Evans. Ja, jag tror det var lite den här Harrison Ford-grejen. Jag återvänder bara till Star Wars om jag får dö. Ja, precis. Men jag tyckte det bara kändes fel. Sen tyckte jag, det var då folk grät i biosalongen, så det gjordes väl rätt på ett sätt. Men rent tematiskt så tyckte jag att det var fel att det blev... Nej, men jag tror folk hade gråtit lika mycket över Captain America. Ja, det tror jag också. Helt klart. Om inte mer kanske till och med. Han som är snobben. Och sen punkt nummer 11 var bara en liten skitsak som jag skrev till här. Men... Vad roligt om Captain America dör och samtidigt kommer så här Peggy tillbaks till slagfältet genom en så här portal. Dr. Strange bara, här är hon! Och han bara, no! Ja. Alltså, men jag tror även att jag tänkte också på lite när för Tony Stark, ja, han får de här stenarna från Thanos och han säger typ I am Iron Man och dödar sig. Så tydligen var ett tillägg efteråt. De filmade om den scenen för att de tänkte, fan, han borde ju säga I am Iron Man där, för det gör den första filmen. Okay. Så det var inte med från början. Men jag tänkte också att det kunde gjorts mer. För jag tänker, varför offrar han sig när han har sin fru och sitt barn? Och i så fall hade jag hellre sett att det där slaget går lite åt helvete. Istället för att visa upp hjältar som är jävligt coola och förgör de här alienerna. Hade det inte varit bättre om kanske det Tony Stark ser är, du vet, Captain America, blodig där. Black Panther faller till marken där. Spindelmannen är på väg att förlora. Alltså att han måste verkligen offra sig. Men det, storymässigt är det ju lite så det går till väl? Eller har alla skurkar redan... Nej, det är ju massa skurkar, men jag får aldrig känslan av exempel att hjältarna ligger men under. Men jag menar så att visuellt hade man kunnat berätta det här bättre. Men det är väl det du beskriver är väl ändå det som egentligen sker. Men att man visuellt hade kunnat se det ännu mer. Att hjältarna är nere för räkning. Jag hade gärna velat bara sätta Tony Starks bild över det här slagfältet. Varför han är tvingad... För jag förstår inte, varför är det han som är tvingad att göra det? Varför gör inte Hulken det igen? Hans stressade blickar tittar åt höger och vänster och inser att jag måste döda. Ja, jag måste göra nu. Och en sån här tyst blick mellan honom och Gwyneth Paltrow då. Alltså där liksom, och där hon inte säger don't do it som hon har gjort genom hela filmserien. Utan hon bara viskar så här I love you. Så att de är överens om att han ska döda sig. Så att man bygger upp det starkare visuellt. Jag måste känna att han står där och väljer mellan mitt barn och rädda världen. Men det hade varit fint. Precis, att Penny då heter Gwyneth Paltrows kärleksintresse. Pepper heter hon. Att hon mimar I love you. Och det riktigt då vågar hon inte. Och även så här she loves you. Alltså dottern anspelar på. Och då vågar han. Alltså något sådär. För nu kändes det bara, jag tyckte det kändes lite fel. Även om jag också fick tårar. Jag satt också där och du vet och kände. Så kändes det ändå som att det är någonting som inte riktigt limmar här med hur man ska berätta den här historien. Jag fick inga tårar. Alltså jag fick inte det i förra filmen heller, vill jag tillägga. Det är därför jag fick lite tårar nu när jag tänkte på att Gwyneth Paltrow skulle mima. För hon är väldigt fin när hon mimar. Alltså hon skulle verkligen kunna mima det vackert också. Ja. I love you and she loves you. Då. Ja, men så det är mycket, det var bara, ja, Det var de punkterna jag hade egentligen. Jag hade nog mer fler punkter när jag lämnade biosalongen, för då var jag väldigt så här, det här borde de inte. Det var väldigt mycket jag tänkte på då. Jag tog inte bara bort det här, så hade det blivit starkare. Mycket sånt. Ja, jag tycker du har täckt upp bra. Och jag har mest varit en snäll farbror här, känner jag, som har varit stödjande till dig. För att jag inte liksom har suttit lika engagerad helt enkelt i biosalongen. Utan mest. Nej, men jag är ju mer, njuter inte så mycket av de här filmerna. Förutom, ja, vi pratade om det förra avsnittet, vilka man njuter av inte. Men jag är mer meta-intresserad av, du vet, Marvel-grejen och vart de tar det och sådär. Ja. Jag menar, typ, alltså när vissa av de här filmerna har gått på bio och jag inte orkat se dem, så jag är mer intresserad bara av vilka scener var det i eftertexterna. Ja. Och det kollar jag på YouTube, du vet. Men jag hade faktiskt punkt 11 som jag glömde säga, men den är väldigt kort, men jag säger det nu bara. Punkt 11 är, Captain America åker tillbaka i tiden i slutet. Och då är det också lite manusbekvämt, för Tony som hjälpte till att bygga den här tidsmaskinen de använde är död. Men ändå bygger de upp en ny här igen då. Enkelt. Bruce Banner är väl expert på det också då. Här tänkte jag då att jag tror att de spränger vänen i filmen, men om de hade undvikit att spränga vänen så kunde det varit kul slut bara. Att de använde vänen där i slutet istället som hans sätt att transportera sig, istället för att de har byggt upp en helt ny tidsmaskins grej. Mm, det hade varit charmigare. Men sen fick jag också veta när han åker tillbaka i tiden där, och så säger Bruce Banner, han kommer vara tillbaka inom 5 sekunder, och så räknar de bak 5, 4, 3, 2, och så kommer han inte tillbaka. Det är jag snyggt, det tycker jag hade räckt där nästan. För då hade man fattat typ. Men ja. Sen ser man att de ser någon sitta på en bänk med ryggen åt långt borta. Någon sån smal och liten kille. Då hann jag tänka och försöka klura ut varför unga Steve Rogers satt där som var med. Det var exakt vad jag tänkte också. Nu sitter han där som den där unga lilla innan han blev Captain. Så jag tar framför mig en sån här snygg bara drömslut, du vet, så här, vad var det han var från början, var kom han ifrån? Den där grejen. Jag trodde, för jag var så här, varför skulle han vara tillbaka som ung? Ja, exakt, eller? Då tänkte jag så här, aha, så det var hans ark, att han skulle välja att inte längre, nu behöver inte han vara hjälte längre, och nu kommer han vara nöjd som han är, som liten. Jag vet inte varför han skulle befinna sig i framtiden, men det hann jag tänka också. Ja, men det är jävligt snyggt faktiskt. Om det hade varit med drömslut hade det varit jävligt snyggt det där, att nu behöver han inte vara Captain America längre. Nej. För jag bara såhär, okej, varför sitter han där? Varför sitter han som ung där? Han har exakt samma jacka på sig som i The First Avenger. Okej, kan det vara så att de kommer gå mot parkbänken? Han tonar bort, blir ingenting. Och kvar ligger bara skölden, tänkte jag. För jag visste typ att han skulle lämna över. Får jag fråga, är det också någon så här du då som har lite mer koll än jag? För att de gör ju en grej av att han lämnar över skölden till den superhjälte jag har svårast att köpa att han lever. Han med vingarna. Ja, Falcon. Ja, för Falcon, han bara kan flyga och så här hoppa på folk. Men jag tänkte varje gång att så här, hur kan han leva? Jo, men det är han, det är Hawkeye och det är Black Widow. Och jag känner alltid i varje film att så här, vi kan inte ge dem något uppdrag som inte involverar att mäta sig med Hulken och Captain America. Kan inte Black Widow springa runt i den där korridorer för att hacka någonting, eller du vet. Och du vet, och få ta hand om så här vanliga skurkar, du vet. För de slåss lika bra som alla andra utan att. Ja. Oh, jävlar. Vänta, min mick flög iväg. Ja. Och det sämsta tycker jag exemplet på det är första Avengers, den här kända bilden och sveper runt hela teamet. Ja. Och du vet, Thor håller sin hammare, Captain America sätter ordning sin sköld och allting, Iron Mans hjälm går ihop, och så Black Widow det stoppar i ett magasin i sin pistol. Och så här, alltså ni blir attackerade, du vet, av så här Roland Emmerich utomjordingar just nu från en annan från en portal i luften. Borde inte Black Widow mer försökt, du vet, jag vet inte vad. Ja, och med tanke på att Iron Man ger grejer till Spider-Man och allting, kunde inte Black Widow fått lite saker? Eller fått en hjälm av någon slag. Ja. En skyddsdräkt. Alla har fått skyddsdräkter, men inte hon. Nej. Men jag någonting jag inte, det kanske vi pratade om förra avsnittet, men jag har aldrig riktigt gillat att Tony Stark blir den här skuggan över Spindelmannen-karaktären. Han gör hans dräkt, han ska vara någon mentor-karaktär. Jag tycker inte om den relationen. Ja, det nämnde du. Nej. Den skaver för mig. Och också bara det här att de låter Spindelmannen ha någon så här ultramodern direkt med, du vet, någon sorts Siri-assistent som pratar med honom och sånt. Men då är en fråga som kanske kan avrunda. Det är väl dags att avrunda det här avsnittet. Ja, det är det väl. Apropå Spider-Man, för nu finns den ute som hyrfilm. Den här Spider-Man alternativa universum animerad fick Oscar. Ja, Spider-Verse, Into the Spider-Verse. Är den rolig? Jag har inte sett den, men alla som har sett den verkar tycka att den är tipptopp. Ja, det är mitt intryck också att folk verkar tycka den är skoj. Och den fick Oscar också. Alltså så här, kanske jag ska hyra den ikväll. Ja, jag skulle själv vilja se den. Så nu när, jag har ju faktiskt glömt bort den lite. För jag gick inte så den på bio. Och då blir det väl lätt att jag bara tänker bort filmer. Ser jag men inte filmer, du vet, första helgen de går upp på bio. Så jag har väldigt svårt att ta mig till bion och se dem. Ska vi, trots att det blir väldigt mycket så här, Spider-Man Marvel på raken. Men apropå att jag vill bara vara så här, jag vill bara prata med dig. No, all bets are off. Ja. Ska vi se den helt enkelt? Så att det blir nästa avsnitt. Okej. Ja, jag är nyfiken på att se, men det är också animation, så det är kul att se. Ja, att plötsligt spontant vill vi båda se den. Då blir det nästa avsnitt. Okej, vi ser det. Och vi tackar ju alla lyssnare som har lyssnat igenom det här avsnittet och varit med oss. Det här är en filmpodcast som heter Tittarna och snackar. Det är med mig Emil och det är med Gustav. Och vi finns ju på iTunes, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Gustav finns på Instagram under @gurratorsell. Jag finns på Instagram under @ryderup. I nästa avsnitt kommer vi att prata om den här Spider-Man Into Spider-Verse. Så lyssnare, se till att också ha sett den. Precis, se den filmen. Och vet du vad jag vill veta i nästa avsnitt också, innan vi pratar om Spider-Man Universe-filmen. Mm. Vad din mamma har sett på senaste tiden. Det har inte jag hört på länge. Det här är alltså då den 178:e grejen som Gustav säger att vi ska ta upp i nästa avsnitt. Mm. Så vi ser om vi gör det. Men jag kan försöka komma ihåg och fråga henne. Det känns som att mamma ännu mer än min pappa är en del av den här podcasten. Hon såg Endgame igår, men jag har inte hunnit prata med henne vad hon tyckte om den. Nej. De ringde mig direkt när filmen var slut och frågade, kommer det vara en eftertextscen eller kan vi springa till bussen? Ja, precis. Och det kan vi säga till alla, att det är ingen eftertextscen. Nej, men sagan är slut, så man kan springa till dåret. Ja, precis. Det är någon sorts sorti i eftertexterna där man får se alla de originalhjältarna med deras signatur. De stannar upp vid Robert Downey Jr. Och ja, precis. Men det är ju ingen scen så. Nej. Nej. Jag vet också, det här borde jag inte säga egentligen, för det är onödigt för podden, men jag säger det ändå. Men när de visar Marvel-loggan i slutet så hör man en hammare som slår mot metall från första Iron Man-filmen när han skapar sin mask. Okay. Så det är ett litet ljud, men det är ingen extra scen, så ni behöver inte sitta kvar i min. Och det var kul, för jag visste att det inte skulle vara någon extra scen när jag såg filmen. Ja. Men så var filmen färdig och jag kände mig så lycklig för att det var någon sorts ändå. Så sagt, vi har pratat om filmen, det finns problem med filmen. Jag tycker inte den var perfekt, men det var någonting perfekt ändå i hur de kapslar in de här tre faserna och alla de här karaktärerna och allting i slutet. Så jag satt ändå och njöt så här. Och så slutade filmen och så visste jag att det inte var någon scen, men alla satt kvar och förväntade sig en scen. Alltså alla hela bioslången satt kvar under hela eftertexterna. Och jag reste mig upp och ställde mig lite så här vid sidan av, men jag satt kvar för jag vill bara se vad händer när de tänder lamporna här. Okej, och blev det något besvikna suckar? Ja, man hörde ju, då hörde man ju så här, ja, du vet, höga åmanden. Ja. Jag var ju som sagt på Biograf Saga i Stockholm och då reste sig alla, för ingen, det var inte den typen av publiken som ens sitter kvar när man vet att det ska komma en scen, utan vi gick helt enkelt. Jag sprang till tåget. Nej, precis. Det är skillnaden. Rigoletto, folk sitter kvar. Saga, folk har inte koll på att det är eftertextscener. Nej, precis. Det kan vara skönt. Ah, ja, men då hörs vi helt enkelt nästa avsnitt då, Gustav. Exakt. Tack för att ni har lyssnat. Hej. Hej.